Жанчына сасуд без дна, дакладней сусвет сусветаў, сам Богу яго віна. Наліў, каб натхняць паэтаў, заблудзіцца ночы ў днях у пошуках апахмелкі. Жанчына сасуд без дна, для тых, хто душой не мелкі, заблудзіцца ночы ў днях у пошуках апахмелкі. Жанчына сасуд без дна, для тых, хто душой не мелкі. Жанчына сасуд без дна, дакладней сусвет сусветаў, сам Богу яго віна. Наліў, каб натхняць паэтаў, каму ці фрагмент рабра, узноўлены для Адама, а мне акіян святла, каханая муза мама, каму ці фрагмент рабра, узноўлены для Адама, а мне акіян святла, каханая муза мама, а мне акіян святла, каханая муза мама.